oferta First Minute. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. I niskie ceny od Lidla! I pierwsza okazja, pyszne i soczyste pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów. Las Rąka pomidory po 2,77 w koszyku. I kolejna okazja, mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99 za 500 gramów. A takie mięso mielone po 4,99 aż prosi się na obiad. Mamy 4,99 za mielone? Mamy! I smacznego! Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie po 2,77, a mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszył proces byłego wiceszefa Biura Ochrony Rządu Pawła Bielewnego. To cywilny wątek sprawy katastrofy smoleńskiej. Talibowie przyznali się do zamachu na samochód brytyjskich dyplomatów w Kabulu. W ataku zginęło 6 osób. Dziadkowie coraz częściej utrzymują w Hiszpanii dzieci, a nawet wnuki. Już co piąta rodzina żyje z emerytury. Były wiceszef BOR-u Paweł Bielewny na ławie oskarżonych. Śledczy zarzucają generałowi nieprawidłowości w przygotowywaniu wizyt VIP-ów w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pierwsza rozprawa już się zakończyła. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Generał Bielewny nie przyznał się do winy, także wychodząc z sali rozpraw nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Generał w sądzie stawił się punktualnie, ale nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Prokurator Józef Gacek poinformował jedynie, że to dobrze, iż opinia publiczna pozna część aktu oskarżenia, bo wtedy łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego to właśnie on zasiada na ławie oskarżonych. Ta odtajniona część to opinie biegłych. Gdzie są stwierdzone nieprawidłowości, ich ocena dokonana. Powiedział prokurator Gacek. Z kolei pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Piotr Pszczółkowski, przekonuje, że to najważniejszy proces karny, jaki w tej chwili toczy się przed polskimi sądami. Nie jest to sytuacja normalna, służba popełnia 20 uchybień przy ochronie prezydenta. W zasadzie można powiedzieć, że tej ochrony nie ma, tak? Na pytanie, kto jeszcze powinien usłyszeć zarzuty w tej sprawie, mecenas Pszczółkowski odpowiada, że opinia sama wyciągnie wnioski po odczytaniu aktu oskarżenia. Z Sądu Okręgowego w Warszawie, Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wspaniały aktor i dobry człowiek, tak wspominają Stanisława Mikulskiego przyjaciele, aktorzy i reżyserzy. Niezapomniany Hans Kloss ze Stawki Większej niż Życie zmarł dziś rano. Stanisław Mikulski zyskał rozgłos dzięki kultowej roli agenta J-23, ale związana z tym popularność z czasem stała się wręcz kłopotliwa, wspominał aktor 2 lata temu. Zdobyłem popularność wśród telewizów i to sprawiło mi ogromną satysfakcję, no ale kiedy zacząłem bywać wytykany, w cudzysłowie oczywiście, na ulicy i goniony przez młodzież, straszony brunerem, no to już było to mniej sympatyczne. Wydawca biografii aktora Krzysztof Gęczelewski nie ma wątpliwości, że odszedł człowiek legenda. Aktor, który stworzył ponad 80 postaci teatralnych. Jego największą rolą to był szekspirowski Macbeth. Ale Stanisław Mikulski był nie tylko wspaniałym aktorem, wspomina jego przyjaciółka Beata Tyszkiewicz. Był bardzo lojalny w przyjaźni, był niezwykle odpowiedzialny, bardzo czuły i widziałam go w wielu sytuacjach z przyjaciółmi. Zawsze myślał o ich potrzebach. Stanisław Mikulski odszedł w wieku 85 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Co najmniej 6 osób zginęło, 40 zostało rannych w samobójczym ataku w stolicy Afganistanu. Zamachowiec na motorze wysadził się w pobliżu brytyjskiej ambasady. O szczegółach z Kabulu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski.

I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i 4-rdzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 9 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Zaczniemy poważnie, akademicko. Oczywiście jaka akademia, taka powaga. Po sygnale Grzegorz Halama rozwinie temat wpływu kotleta schabowego na dzieje sceny polskiej. Akademia Rozrywki. Kotlet schabowy w dziejach polskiej sceny. Wielu z Państwa zastanawiało się pewnie, co robi kotlet schabowy w dziejach polskiej sceny. Otóż znalazł się on tam, ponieważ Henryk Manikowski, znany teatrolog, czytał właśnie dzieje polskiej sceny i jadł kotlet schabowy. W pewnym momencie kotlet wpadł do książki. Śniła mi się kiedyś figura generalna czy premiera. W śnie nie to istotne jest. Mam monolog, ilość tekstu monstrualna. Na proscenium w pełnym świetle mówię wiersz. Wiersz klasyczny, prawidłowy, ze średniówką i tak dalej. Leciał tu. Więc czym ja jest? Przepraszam. Wiem w czym ja nie, jest. No cóż, uciekło słówko. Zabraj jeszcze raz od mówię wiersz. Sypka, ustach sucho, w głowie pusto. Sypka, która kwestia, jaka scena grąska pustą. Pewnie głupio się uśmiecham, milczę blady. Nie wykrztuszę, ani słowa nie da rady. Sypka, śmiech na sali, na scenie. Sypka, a koledzy już chichoczą odwróceni. Język kołkiem w gardle staną, męczy grybka. Budzi z krzykiem mnie co rano straszna sypka. Od tej pory każdy czekał na tę chwilę, gdy monolog mój otwierał drugi akt. Wszyscy zgodnie się w kulisach gromadzili, a ja w nerwach cały zaczynałem tak. Więc czym jam jest? Jeżeli los nie szczędzi mi okrutnych pęd, więc czym jest świat? Fortuny trzos, gdy serce me ciche jak ten. No. Sen. Całe szczęście tylko we śnie się powtarza. Taka sypka albo przekręcanie słów. Bo na scenie nigdy się nie zdarza. Bym zapomniał tekstu albo. Zagraj znów. Sypka, w ustach sucho, w głowie pusto. Sypka, która kwestia, jaka scena grąska pustu. Pewnie głupio się uśmiecham, milczę blady. Nie wykrztuszę, ni słowa nie da rady. Sypka, śmiech na sali, na scenie. Sypka, a koledzy już chichoczą odwróceni. Pewnie czeka mnie reanimacja szybka, kiedy zdarzy się naprawdę taka sypka. Temat sceny zapoczątkowany przez Grzegorza Halamę rozwinął Artur Barciś, śpiewając o sennych koszmarach, w których to wychodzi się na scenę, zapomina każdą kwestię i to już brzmi źle. Ale może być gorzej. Poopowiadamy dzisiaj trochę o tych snach. Jeżeli mają Państwo własne, ulubione sny typu wychodzę na scenę, mam grać, nie znam tekstu, to proszę bardzo, adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Aktorowi może na przykład jeszcze przyśnić się trudny we współpracy pianista. O tym więcej Andrzej Piekarczyk i Wiesław Tupaczewski. Daj amol. Zaraz przyniosę. Andrzej, amol! Akord taki zagraj, no. Tango graj. Myślałem, że się źle czuję. Zresztą wyglądasz nie najlepiej. Bywa! No graj! Nie przerywaj! Jeszcze taki znienacka dzisiaj. No. Bywa! Prosiłem cię o coś, no. Numer mi rozwalasz, no. A ty mi nerwy. Nerwice się przez ciebie nabawię. No teraz nie mogę, bo mi się trzęsie klawiatura w ogóle, no. Albo ręce, już sam nie wiem, co się trzęsie. Wiesz co, zacznij już po tym bywa, dobra? Palne, nie w tym momencie przerwałeś, no. Graj. Bywa. O, i tak było dobrze, no, tak trzeba było od początku grać. No to po co przerwałeś, jak było dobrze? Trzeba było śpiewać. Teraz się będę musiał jeszcze raz bać. Od początku. W ogóle zacznij po tym bywać, wszyscy wiedzą, że było bywa, może śpiewać dalej. Graj! Zresztą rób co chcesz. Poczekaj, teraz, uważaj. Że przestrzeń mnie wzywa. To leć, ja poczekam chwilę. Co? No leć. Gdzie mam lecieć? No wzywają cię przecież, nie? Byś tutaj przestrzeń mnie wzywa! To jest przenośnia, taka poetycka. Co mnie to obchodzi, jak się ta pani nazywa, załatw sprawę, nie będziesz tu myślał o niebieskich mikrofonach. Graj, nie myśl, nie słuchaj mnie, graj. Może mam oczy jeszcze zamknąć. Graj z zamkniętymi oczyma. Że przestrzeń mnie wzywa. Pani poczeka chwilę. Kalejdoskop drogi mlecznej swym oddechem budzi mnie. No ale nie śpi, Wiesiek. Andrzej, bardzo cię proszę. Proszę bardzo. Nie myśl. Dziękuję. Graj. No. I nie słuchaj tego. To jest poezja. Nie zrozumiesz, po co ci to. No. Wal. No, wal. Nie, teraz nie wal, no. Przepraszam. Już się zdecyduj, no. No bo się pomyliłem, bo mnie już pokręciłeś wszystko. Teraz weź, ślizgaj się. Niżej. Pomroczna jasność spowija sny. Do końca nie wiem, ja to czy to ty. A to wiesz, to przez te garnitury wszystko, wiesz? Ale można cię poznać po okularach. Wal, roztapiesz paluchy i wal. Co to, waltornia? Roztapiesz paluchy i wal. Nie. No to nie. To refren, Andrzej. Durak, łatwo zorientować. Sam to pisał, jeszcze jakiś drugi artysta cicha pomagał. We dwóch pisaliśmy. Tak myślałem, samemu takie głupoty to ciężko wymyślić. Nie. Już nie będę tego dłużej ukrywał. Nie no, przestań, wieś. Nie graj! Że szmata jestem i ściera, i dywan. Masz szczęście, że mówisz o sobie. Różne są zawody, a ja taki młody. Nie będę pracować, szkoda mi urody. Czyjej? Zaraz twojej mi będzie żal. Uroda przemija, robota zostaje. Nie. Robota przemija, uroda zostaje. Odwrotnie. Już raz odwrotnie robię. Uroda, uroda, robota przemija, zostaje. A kto pracuje, ten bywa zmęczony. Nie, już nie będę tego dłużej ukrywał, że szmata jestem i ściera i dywan. Ale i tak jeszcze nieźle wyglądasz, nie martw się. Jestem ponury, wybryk natury, brak mi kultury, bo nie czytam lektury. Kiedy piję, to nie jem. Kiedy jem, to nie piję. Kiedy piję, to nie jem. Kiedy jem, to nie piję. Coś ty na rondo trafił? Czekaj. Kiedy piję, to nie jem. Tak się long playa nagrywa. Kiedy jem, to nie piję. A że nie chcę utyć, to dlatego wciąż nie jem. Nie, już nie będę tego dłużej ukrywał, że szmata jestem i ściera i dywan. Dawaj, no dawaj. To od tego niejedzenia tak ci się ręce trzęsą, wiesz? Dawaj. Mówią o mnie pasożyt i nikt nie uwierzy, że tak gdzieś głęboko na dnie serca otoczonego grzesznym ciałem, to ja jestem po prostu ideałem. Pani Cecylia zwraca uwagę na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że najważniejsze to to, aby w takim śnie o scenie na koniec rozległy się brawa. I racja. Zostawmy już sny artystów o koszmarze każdego posiadacza samochodu, opowie za chwilę Kabaret Młodych Panów, ale najpierw premierowa paczka dźwiękowa prosto z Krakowa, od sekcji muzycznej Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą, o wyśnionej przerwie. SMKKPMZO. O tym, że lepiej nie będzie. Kochamy mieć przerwę. Wszystko zaczynamy od przerwy, potem czas spędzamy na odpoczynku i kończymy pauzą. Można mieć przerwę od wszystkiego. Od diety. Od kobiety. Albo przerwę od słuchania głupiego gadania w radio. Zawsze warto zrobić sobie przerwę, o ile oczywiście nie jest to kilkugodzinna przerwa od oddychania. Jestem bardzo zmęczony i nic nie chce mi się robić, nienawidzę pracy, jestem od niej wykończony. Najbardziej na świecie to lubię się zatrzymać, a jak już to zrobię, to lubię odpoczywać. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy. Powiedz mi, nie dzieje się nic. Kiedyś cieknie mi kran, więc wezwałem hydraulika. On przychodzi z narzędziami, w łazience się zamyka. Ja wkurzony, bo chcę siku drugą godzinę czekam, a hydraulik już przez ósmy kwadrans ma przerwę na peta. Dnia innego znowu stoję w kolejce w hipermarkecie, ustępuję nawet miejsca pewnej starszej kobiecie. Kiedy w końcu po kwadransie na taśmę wykładam siaty, to kasjerka krzyczy: przerwa, proszę do drugiej kasy. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy. Powiedz mi, nie dzieje się nic. Później znowu na poczcie w kolejce czekam, jak głupi stoję, czekam, stoję, czekam, nogi włażą mi do butów. Kiedy wreszcie przy okienku na panią z uśmiechem zerkam, ona pokazuje palcem kartkę, że od drugiej przerwa. Zmęczony wracam do domu, gdy wpada moja dziewczyna. Właśnie otworzyłem piwko, no a ona chce do kina. Odpowiadam jej spokojnie, chociaż mam szargane nerwy, że nie dzisiaj, skarbie, nie mam siły, potrzebuję przerwy. A nazajutrz ona z innym obejmuje go ramieniem, krzyczę za nią, że to zdrada i nazywam po imieniu, że jest lekkich obyczajów damą, chociaż mógłbym prościej. Ona na to: to nie zdrada, tylko przerwa od miłości. Z tego morał jest taki i nie możesz nic poradzić, że twoja nagła przerwa zawsze będzie komuś wadzić. Bo jedyna przerwa, która nie wadzi nic za nic, to elegancka przerwa między jedynkami. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy. Powiedz mi, nie dzieje się nic.

osoby, zajmijcie się wreszcie rolą. A jo wiecie, monte chłopi, że buduje se samolot. Jo bądźcie swoją brykę, mają inni wołgi czarne. Jo ze starą zaś na weekend samolotem se nadwarne. Jak się łomre, jak się łomre, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys, sekretarz, prasa, radio. Kobita jak się łomre, to nie. Konia dzisiaj nie podkuję, nie na zaszczyt pójdę z krową. Czasu nimum, bo buduję telewizją kolorową. Toż to będzie jak w niedzielę, twórcie zaczną złazić chłopy. Patrzą kolorowy jeleń, albo inne antylopy. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys, sekretarz, prasa, radio. Kobita jak się łoprę, to nie. Cięgiem radzą mi wokoło, wejrze zasień coś pod lasem. Jak mam siaćkiej za stodołom, właśnie robię kryty basen. Chociaż wykną mnie kobity, tu i ówdzie skryślą z listy. To powiedzą choć heretyk, lecz na ciele przecie czysty. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys, sekretarz, prasa, radio. Kobita jak się łoprę, to nie. A tymczasem ty z postym bym, jo się trudzę, jo się wiedzę. Władek tym, co za zakrętym właśnie mi przyłożą wiedzę. Jo tam krzywy nie pamiętam, niech se łożę szyźmu, włożę, skończę pracę, to po święta pójdę. I mu też przyłożę. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys, sekretarz, prasa, radio. Kobita jak się łoprę, to nie. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy. Kazimierz Grześkowiak z silną grupą pod wezwaniem. I jest jeszcze jeden sen, który może się powtarzać. Razu pewnego na balu maskowym, wśród paziów, hamletów i dam, wśród czarnych domin, krynolin różowych, zwyczajny pojawił się pan. Wśród czarnych domin, krynolin różowych, normalnie ubrany pan. Wszyscy w krzyk, skąd tu rozległ się śmiech? Co za wstyd, co za heca i grzech. Jak on śmiał, tak bez maski na bal? Jak on mógł w sali przestąpić próg? Każdy na balu tym kogoś udawał i każdy pod maską się krył. Tak urządzano w tych czasach karnawał, lecz jeden wyjątek tam był. Niechby choć małpę lub czajnik udawał, lecz smutnym wyjątkiem on był. Głupio mu, damy śmieją się zeń, wkoło szum, on pod ścianą jak cień. Co za gość, szepce masek tłum zły. Ma już dość, patrzcie w oczach ma łzy. wreszcie ciekawe spytały go damy, a coś ty za jeden, co grasz? Jam za prostego człowieka przebrany, ta maska to jego jest twarz. Gość za prostego człowieka przebrany, ten kostium, te ruchy, ta twarz. Co za strój, sala szumi od braw. Każda stan, rada idzie z nim w tan. Co za strój, pełen wdzięku i barw. Że też mu świetny pomysł ten wpadł. Balladę o maskaradzie Agnieszki Osieckiej zaśpiewał Zbigniew Zamachowski. I to już jest pora na powtórkę z rozrywki. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera, piosenkę Romana Kołakowskiego oraz z pamiętnika młodej lekarki, skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka. Dodajmy, że skecz z 1996 roku. Znajdujemy się oto w Instytucie Kryminalistyki. Zgromadzono tu w gablotach najnowsze osiągnięcia myśli przestępczej. Oto w pierwszym rzędzie w gablotach widzimy wyjątkowo sprytny sposób na nielegalny szmugiel dolarów. O, w tym celu, proszę Państwa, przemytnik zapuszcza sobie brodę i czesze ją sobie do przodu, następnie z pomocą zapałek lub gumy do rzucia robi sobie uszy na odstawające, strzyże się krótko i wydyma wargi. Następnie przemycany banknot dolarowy przykleja do paszportu w miejscu zdjęcia i na przejściu granicznym podaje się za Abrahama Lincolna. W zależności od rozmiarów przemytu należy ucharakteryzować się na Waszyngtona lub Franklina. W drodze powrotnej przebieramy się za Kościuszkę. Idziemy dalej, proszę Państwa. Proszę, przechodzimy, tak? Proszę Pana, proszę się tu nie czesać, dobrze? Będzie Pan miał czas później. Proszę Państwa, pozwolę tutaj, dobrze? Na następnej gablocie widzimy dwa sposoby na podróżowanie przy pomocy cudzego, kradzionego paszportu. O, proszę tu podejść bliżej do gabloty, dobrze? O, te dwie ładne blondyneczki, prawo umożliwia mi przejście. Przepraszam bardzo, przepraszamy, tak, tak. Sposób pierwszy, proszę Państwa, polega na przyklejaniu na miejsce zdjęcia lusterka kieszonkowego, zaś paszport podajemy celnikowi tak, abyśmy widzieli w lusterku jego twarz, co daje gwarancję, że on zobaczy naszą i przepuści. Sposób drugi polega na wycięciu żyletką obok, proszę pana, tutaj, tak, wycięciu żyletką prostokątnego otworu w paszporcie w miejscu zdjęcia. Pod paszport zręcznie podkładamy naszą fotografię ślubną i w ten chytry sposób przekraczamy granicę przyzwoitości z małżonką. Obydwa sposoby mają te zalety, że na jeden paszport może przejść dowolna ilość osób przestępnych. Tak, proszę państwa, następnie idziemy dalej, tak, chciałbym polecić państwu uniwersalny dowód osobisty na dwie osoby. Wszyscy znają zapewne ruchome pocztówki z mrugającymi japoneczkami. Nasz uniwersalny dowód osobisty jest zbudowany podobnie i służy jednocześnie dwu osobom. W zależności od nachylenia zdjęcia, o, może na nim widnieć podobizna nasza albo wspólnika. To samo jest z tekstem, czyli dysponujemy zmiennym nazwiskiem i datą urodzenia i podwójnym adresem. Niezastąpione dla dwulicowców. Proszę, z kolei polecam gorąco państwu, proszę tutaj tak, ruletkę dla szulerów. Model Monte Carlo. Pod maską ruletki umieszczony jest ukryty silnik elektryczny z gramofonu. Najpierw przyjmujemy zakłady od gości, potem puszczamy ruletkę w ruch, włączając silnik elektryczny. Ruletka obraca się aż do chwili, kiedy późna pora i czekające rano obowiązki zmuszą gości do opuszczenia naszego mieszkania. Długi ruch tarczy tłumaczymy starannym naoliwieniem, a pieniądze zatrzymujemy dla siebie, aby następnie zainwestować je w toto, lotka, liczy krupkę, matołki, sarenkę lub bajkonika i oczekiwać cennych nagród książkowych. Próbuję państwu i gorąco polecam. Poza tym talię kart na obwodach drukowanych ze zdalnie sterowanym wybieraczem kolorów, buty bez podeszwy dla wlomywaczy oraz wiele atrakcyjnych towarów. Dziękuję serdecznie i polecam się na przyszłość. Nasz klient, nasz pan. Punktualność. Rzekł zegarmistrz w Alte Darmstadt, pora już zamykać warsztat. Czas wzmocnionej nieco nabić się herbaty, cyferblaty oraz werki, przecudowne swe usterki muszą ukryć w ciszy. ciszy do następnej daty. Punktualność. Od 40 lat dewizę mam niezmienną, iż siurpryzę trzeba zmysłom po dniu pracy zafundować. W kafę Zauberflöte koniak to okazja wymarzona, żeby z czasem sobie czasem poflirtować. Punktualność. Tu dotykał kamizelki, żeby sprawdzić, czy niewielki swój chronometr na dewizce ma w kieszonce. I zamykał sklep na kłódkę i przez rynek szedł minutkę i nie spóźniał się na cowieczorny koncert. Punktualność. Kelner pytał to, co zwykle, a zegarmistrz głową nikle potakiwał i spoglądał na zegarek. 7:03. Oczywiście już pianista fagociście ton podaje, rozkładając nuty stare. Punktualność. Potem brzmiała eine kleine Nachtmusik. Nienadzwyczajne wykonanie zresztą, skąd by w takim składzie, ale czar von Karajana miała serenada grana w Zauberflöte od 40 lat w Darmstadzie. Punktualność. I nic więcej się nie działo. Czasem kogoś brakowało, czasem przeciąg na zbyt mocno drzwiami trzaśnie, ale ta codzienność senna, ta niezmienność nieodmienna, może to jest najprawdziwsze szczęście właśnie. Punktualność. Zauberflöte. Właśnie. Cyt. Będąc młodą lekarką, która wraz z gumnem weszła właśnie w erę wodnika, ale nie zauważyła żadnej różnicy, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie wybałuszonym i posiniałym na twarzy. Dzień dobry, pani doktor. Duszę się. Dzień dobry, co panu dolega? A prawda, już pan zapodał. Czym się pan notabene dusi? Astmą oskrzelikami czy dusznicą bolesną? Duszę się dularami. Jak to dularami? A tak, to pani nie wie, że ostatnio cały kraj dusi się dularami? Któren kraj? Nasz rodzimy, od Bałtyku do Tatry. Proszę pana, czy pan przypadkiem, idąc po gumnie, nie potknął się i nie upadł na głowę? Skądże znowu, pani chyba nie czyta gazet i telewizora. Dolar nas zalewa, gospodarka się od niego wali, banki się duszą, skarby się dusi, kantory się duszą i ja też się duszę o... Niech mnie pan nie rozśmiesza. Już z genów matki mej wyssałam, że Polak za dulara zawsze dawał się posiekać, a władza każdej maści zawsze nam kładła w głowę, że bez rezerwy dewizowy wyzioniem ducha. To co? Wszystko się odwróciło? Widać, wzięło się i odwróciło. Na granicy będą zapory, żeby nas nie zalewały zielone, a złotówka będzie uwolniona. To co, zamkli ją za coś? Widać, zamkli. A każdego dnia o 14 będzie fixing. Znaczy? Fixing. Ludzie będą fiksować. Chyba tak. I w końcu sfiksują na amen. Tu pacjent zarzęsił. Jeszcze bardziej się wybałuszył. Więc zakończyłam dyskusję fiskalną i wkroczyłam medycznie. Proszę zrobić przysiad i wdech.

cała sala pręży z nami. Tararim ba pam ba pam. Tararim da da da da da da da da da da da da da. Piosenka Jana Tadeusza Stanisławskiego w wykonaniu jego i Krystyny Sienkiewicz kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki, a na koniec Akademii Rozrywki Michał Nogaś, który będzie pojawiał się u nas, podpowiadał, jaką książkę można kupić rodzicom, dziadkom, żonom, mężom, rodzeństwu też, ale najpierw piosenkę kabaretu Dudek, idealnie pasującą do dzisiejszej książki, zaśpiewa Barbara Rylska, a ja dziękuję i do usłyszenia. Ach, te cudne, te głodne, te prześliczne seanse spirytystyczne, ta z duchami przedwojenna bliska wieś. Zapodziało się to teraz wszystko gdzieś. Lekkości z glutem spirytyzm stokrotniał i przed wojną człowiek, gdy umarł, nie markotniał, bo gdy ciało nieboszczyka w ten grób, duch na seans już pomyka, tu, tu, tu. Ach, te cudne, te ugodne, prześliczne seanse spirytystyczne. Ach, wesołż na seansie, kiedy medium lewituje w pełnym transie, albo spodek pędzi rączo stołu w skroś, albo damy zimna rączka cap za coś. Przyprawiając towarzystwa kwiatospazmy, mieczem błyska Juliusz Cezar z ektoplazmy. To znów drżenie wprawia panie inny duch. To Rasputin widma kawał, duch za dwóch. Ach, te cudne, te głodne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Spirytyści przedwojenni dawni owi, sowiecki kluski guzik uchorowisz. Dać by duchom ich radości tych choć ćwierć, a nie zanudzaliby się tak na śmierć. Małą dziurkę zrobić by w materializmie i pozwolić niech się przez nią znowu wśliźnie. Spirytyzmu przedwojenna zbiewna nic. Tak by było znowu miło duchem być. Ach, te cudne, te ugodne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Nasz cykl zaczynamy od dwudziestolecia magicznego. O nim to właśnie swoją nową książkę napisał Przemysław Semczuk, naszym słuchaczom znany z m.in. opowieści o legendzie Czarnej Wołgi i o najsłynniejszym samochodzie Polski Ludowej, czyli o maluchu. Tym razem duchy, zjawiska nadprzyrodzone, seanse spirytystyczne, hipnotyzerzy i hochsztaplerzy, a także intelektualiści, naukowcy, lekarze i wojskowi, w tym sam marszałek Piłsudski, wierzący w to, że z zaświatami można się skontaktować. O pracy nad magicznym dwudziestoleciem Przemysław Semczuk tak mówi. to taka benedyktyńska robota, przeszukiwanie starych gazet. No na szczęście okazało się, że ten temat był tak mocno rozpowszechniony i tak zajmował ówczesne społeczeństwo, że dosyć dużo na ten temat pisano i mówiono. Taką skarbnicą wiedzy był Kurier Metapsychiczny, dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Wyszło ponad 400 numerów. To jest taka kronika metapsychicznego dwudziestolecia, bo są opisane i zjawiska, i wszystkie postacie, które wtedy występowały. Bardzo fascynujące historie, czasem mrożące krew w żyłach, a czasem bardzo śmieszne. W książce znaleźć można na przykład opowieść o inżynierze Stefanie Ossowieckim, słynnym stołecznym jasnowidzu, mężczyźnie, jak czytamy, nieprzystojnym, ale za to innymi metodami przyciągającym kobiety. Bywał na wszystkich możliwych salonach, odgadywał treści zapieczętowanych listów, odnajdywał zagubione dokumenty i ludzi. Nierzadko szło mu lepiej niż policji państwowej. Ossowiecki to, jak przyznaje autor książki, zaledwie jeden z wielu ciekawych przykładów. Fantastyczne są opisy eksperymentów z Frankiem Kluskim. To był oczywiście pseudonim dziennikarza i literata Teofila Modrzejewskiego. Są spisane relacje z seansów, dokładnie policzone zjawy, bo niektóre z nich wielokrotnie się pojawiały, także już uczestnicy tych seansów je znali. Jak się czyta taki opis, że oni zasiedli o godzinie 19 i po 5 minutach tego siedzenia w milczeniu nagle poczuli powiew świeżego powietrza, chociaż drzwi i okna były zamknięte. Pojawił się jakiś zapach, później zaczęły mrugać światełka, a potem uczestnicy poczuli dotknięcia, bo między ich nogami przewijała się łasica, która dotykała ich wszystkich. Nie ma najmniejszych podstaw, żeby sądzić, że to było wymyślone, bo w tych seansach jednak brały udział osoby utytułowane, które nie pozwoliłyby sobie na oszustwo. Ale oszuści się zdarzali, o czym Przemysław Semczuk pisze, od choćby niejaki Władzio i jego tata. Władzio Zwirlicz, słynne medium dziecięce, mimo upływu lat wciąż miał 10 lat. Medium dziecięce sprzedawało się lepiej na estradzie. Władzio występował ze swoim ojcem Stanisławem. Ojciec brał kogoś z publiczności, pytał o imię, pytał o wiek, a Władzio, siedząc na scenie, mając zawiązane oczy, recytował te wszystkie informacje. Jak oni to robili? Kiedy tato już wiedział, jakie jest imię, to ponaglał Władzia. No, niech mi Władzio powie. Takie dawał sygnały dźwiękowe i Władzio już wiedział, o jaką literkę chodzi, i mówił, no to jest pan Stanisław. W magicznym dwudziestoleciu przeczytać też można wspomnienia marszałka Piłsudskiego. Zdaniem przywódcy państwa, po Belwederze, gdy zapadała noc, ktoś chodził. Potem ten ktoś stukał w szklane naczynie z owocami, potem w klosz lampki, potem ten ktoś przesuwał meble. Sęk w tym, że odgłosy dochodziły z tej części budynku, w której nikt, także służba, nie przebywał. W swojej nowej książce Przemysław Semczuk pisze też o przesądach zawodowych, na przykład tych, którzy żyli z okradania innych. Przesądy złodziei były niesamowite. Dla mnie najbardziej wstrząsające było, jak odkryłem, że złodzieje potrafili wierzyć w to, że jest moc ręki trupa, która usypia domowników, i wierzyli w to, że jeśli zapukają do drzwi palcem albo całą ręką, to domownicy zapadną w sen błogi i będzie można ich spokojnie okraść. I to nie była zwykła ręka czy zwykły palec. Trzeba było ją wykopać na cmentarzu po iluś tam dniach określonych w czasie pełni. Tego było mnóstwo, albo sprzedawcy, no wierzono, że jak się huchnie w kapelusz, to on się na pewno sprzeda. Druga rzecz, która przetrwała do dzisiaj, że nikt nie otworzy sklepu w poniedziałek czy w piątek, bo to wróży plajtę. Polecamy na święta magiczne dwudziestolecie Przemysława Semczuka. Dla chętnych już w tej chwili mam kilka egzemplarzy. Proszę się odezwać, książki@polskieradio.pl, a ciąg dalszy w poniedziałek. Dziękujemy. Wioletta Myszkowska i Michał Nogaś. Książki na święta. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł. I skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystko.